ngay daw mané ko mom dana daw way ab daw mom gën nga bañ fukki fan juroom lay daw fekk mu daw ñaar fukki fan kon xam nga loolu nga ko lepp ci ci gisi ndax ñaar fukki la tax nga fukki juroom xok moy bu ko waxe lepp ci ci gisi do ne ko won nak legi mom di ab daw dana koy def way gën nga neew gën nga bañ jëw fan la koy def fekk nañ koy def ñaar fukki kon loolu xam nga wax nga ko gën jaane ci gisi am ñu taxale fo wax ne bi nga ko waxe ne ko fukki fan juroom lay daw ñaar ay gis fekk na mom mu daw ñaar fukki fan waaw koko bu fekke ne legi dang koy rembourser tam dang koy rembourser tam lolu fan manam dang koy rembourser ko ko nax nax gu tolne ñu wara mu joxe ñaar fukki nga nax ko ci juroom waaw nax legi dang ko wax ko juroom fekk na ak daw ñaar fukki la ko legi ko nax ñegu juroom waaw ko la tolan koy delo ci jëg bu fekko ne sama ne legi dang ko wax ne ko juroom fan rek ak daw gën nga bari mu lay doon fekk na mu daw ñaar fukki fan kon koku ne lepp rek jëg nga koy jox ne jox ñoon moy wa aqlihi bi jami mo sara di leral na wa in bayyana al ba'ihu bahda haydi mabihihi wa katama bahdahu wa halaka al mabihu indal mustari bi sababi haydihi fa hal yufraqu bayna bayani akthar al haydi bi an qala ya baqu 15 wa huwa ya'daku fi shirin sababa fayarjuhu al mustari bi akthar al haydi al sayyidi ala ma bayyanahu al ba'ihu tawahi al khamsa fi misali wa bayna bayani aqallihi ay aqall al haydi fi 25 kun fa yarjuhu mustari bi jami'i ah yoy fa fa qawlan bu nek fofu na wala farqa bayna halakihi fi ma bayyanahu wa halakihi fi ma katamahu yoy ñu wax lolu mom bu cher ba xam du jam ba don daw farfatu ci fukki fan yu juroom ñu ko leral lon da ñu far am juroom fan rek fat juroom fan ni ñu di ko ci faale dañu cher rek la nga leral mopp ak mu gëna ñew rek ñu fofu ben xawlan ñu fofu ci top nak moy aw bi saidi wala mom day ko day dal rek ñu jox ko aji dal ko ci mut la xam ak lu mëngi dañe ñu wax ñaaral bi wax ñaaral bi dañ nak leralon na ci misa jambi ne dana law way waxul lepp nak waaw dañu xer rek dañ ko jënd mo xamal na ne nga ko dana daw ci fa juroom ci misal la nga ci wañu dañu xer rek mom fekke dana daw wer nga wax ko legi ci xam wer donc ci fa juroom waaw kon legi dañu xer nga rambu ko ci ndëgg lu tollok danaka xaju ndëgg ndax legi xaju nga ko wax ci sexy xaju sexy nga ko wax ndax ne kon dal mom lu tollo la nga ko ci laq lu tollo rek mom ko delo ci ndëgg fofu ñu wala ñu xet legi boko waxon juroom fan da fekk mu daw wer nga ko rambu ci ñaar ko do ci ndëgg ndax ne kon legi fa ko ne legi fan wer la nga wax ko fuk do laq ko ñaar fuk mom dal mom lay neew lu tollo la nga ko ci laq rek mu ko rambu ci ndëgg ñaar ni aw bayna halakihi wala dañu sét digënté akom nga fi ma ci la nga xamné bayena ko leral nako aw la wala leraluko fofu ni ngay bolé aqwalam ay wax yu xam nako wax mu jibira wax ni mom dañu sét ba xam bi yalla yi def ak patom da ko dogalé ci la nga leralon ci siksa ma da ko dogalé ci la nga xam nako ko lako féké da daw gi misal ni ding ko leralon nako da nga koy daw ci la def mu far ci fatu kon yow xeyma ci siksa da ngay fay do dalon jëgëlé waye bu yàlla dogalee ak faatoo ci la nga ko doon làq dama ko waxoon juróom rek waaye daan daw ñaar fukk daan nag ba am fukk mbaa wees mi juróom daal moom wees mi daal li nga ko leeraloon ba dugg ca la nga ko làqoon ak go ca woon doora faatu kon su boobaa lépp nga koy rembourser foofu nag aqwaalum la boole muy aqwaalam warum da delloof na bax du ma bi lañ la ñu jaay bii sa ci yi ci ab cëyam ca njëgg waaw wax nam day gàtt waaye daa wax ne bu fekkee da nga koy jaayoon loo xam lu ñuy xayma la bi ne lu ñuy xayma génne ne misliw misliw mooy lu ñuy peese mbaa luy natt mbaa lu ñuy wàññi waaye li nga ko jaayoo mu xawam la ma ne rajo mbaay montre yooyu waaye daa liwu nag daa def aw lin nga jaayee ko ko génn njëg rek njëgga itam nekk wur sa xaalis mbaa lu ñuy wàññi ko neena bu yàlla dogalee dafa am ci waaye dafa bu amul ci yëpp yëpp yenn rek la ko def waaw kon neena dañu seet la nga xam ne moo jota yàqu nga rëmb si ko tol noonu ci njëgg tum tëyi la ca des mën nga dan ko jaay ay mbaxana mbaa ay tuga yoo xam ne yëpp a yem mbaa ay rajo mbaay munta yoo xam ne yëpp a yem nga boole yëpp rek jaay ko ko njëg sàngam njëg gi nag xaalis la mbaa lu ñuy peese la mbaa lu ñuy wàññi mbaa lu ñuy natt moom yóbboo mbaxane yooye mbaa montre yooye mbaa yooye daal am ca lu mu am defo mune kon dañuy seet rek mu des naa seet loole nga xam ne mu am defo rek nga deloo ko ko waaw su ko defee nag lay bokk ko deloo mu wàññi loolu tol mu wàññil tol noonu jëg xam ne day jëlaat la am defo rek yow nga jël li nga xam ne moom moo baax yow amul defo fay loolu kese moom jël yoxum ya nga xam ne mu am defo loolu nag bu fàtte ne li nga jaay day mu xawam lu ñuy xayma war nu cee sattaali tam muy mu xayyan muy luñu ràññeele dañu wax ne mbaxane yi mbaa montar yi mbaa rajo yi ndax dañu koy bañ nga jaawale ko lu mel ni salam ñu nga joxoon ko fukki junni di ko wutloo rek nangami montar mbaa nangami mbaxana mbaa nangami tuwéy waaye li mu tolloo gu ni moom mooy bu doonee mu xawam ba noppi nekk mu xayyan ay waxi noonu day gàtt ndax ñu wax lépp wesul baat yooyu waru baxdul mabi bi xissatihi te wax naa ne daa war a doon wa in dahara xaybun fii baxdil mabii al mutaxaddidi al muqawami al muhayyani fii xaqdil waxidin kay ñu war a demee dañuy jaayee dafa limu te muy muqawam nekkul misliu te muy muhayyan nekkul mawsuuf rek mel ni wax ci salam léegi fii xaqdil waxidin muy ci benn paspasu njaay dong okay su boobaa am ci am defo nag ya am defo borom mën na ko jëlaat moom muy jaay te deloo ko njëgg lu tol noonu la baax na yow nga jënd nga téye ko loolu muy max nag loolu waru jeex delloof na nag bil xiimati ci xayma ga in kaana dem nekk na asamanu njëgg silxatan di marchandise am yi wax léegi mooy bu fekkee ne njëgg nga foyoon ci li ñu doon jaay dafa doon noonu wurus mbaa xaalis mbaa lu ñuy peese ndax bu fekkoon ne fu mu toll rajo yi ñu wax mbaa tuba yi yaa ngi ko foyoon ay kilo pepp itam mbaa kilo ceeb yi daañu mën a xam la yàqu lu mu tolloo ci kilo yi ñu delloo ko lu toll noonu ci njëgg waaye li ñu wax ni nag mooy njëgg gi nga ko foyoon day jënd jëm jëne léng rek jëm waaw jëm njëgg day len lu léng mel ne léegi li wax ci ay mbaxana ay rajo mbaay tise njëgg am xar la mbaa aw bay mbaaw nag nga xam ne lenn la kon nee na faaw dañuy xayma loola dañuy xayma jëmm jooju jëm njëgg ne am lenn la jëm gi ne lenn la ne fas mbaa am xar mbaa bay mbaaw nag ñu koy xayma moom saa yu ñu xaymaa jëmm ji ne lenn rek nga xam fas yu wax la mbaa nawe mbaa leneen rek ba ñu xayma ci nangam la daal di mën a xam rek mu war a tolloon ci di liggaayoon tam def ay yëf mel nangam mbaxana mbaa nangam rajo mbaa nangam montar ko defi daal seet la ci yàqu moom ci tolloon rek ci xayma dara loolu nag illa an yakoona ndare bu dafa nekk moom la ci ayubu al aksara di la ëpp al aksara ji mu wax di la ëpp rek mooy lu ëpp genn wàll ga bu fekkee la ci sikk daa ëpp genn wàllu loolee nga xam ne moom lañ doon jaay illa an yakoona al baxdu al mahiibu al aksara min al nisbi fa laysa lahu radduhu wa rujuuhu bi xisatihi min al samani aw qiimatihi bal imma an yatamassaka bil jami'i waaw benn doo téye lépp rek aw yarub dafa wala mu xàcc ko lépp benn wa bu ko neexee nag aw bil baxdi assalimi bi jami'i samani su ko neexee nag lenn la nga xam ne moo mucc lenn la nga xam ne resiku ci mel ne ba fukki montre yi ma waxoon te juumet yépp yàqu ñaar yi dong des mu téye ko te fay na lépp li mu fayoon ci fukki yi xam nga ko na yow mu njët ci moom miy ci moom miy jënd ndax jënd lu toll fukk waaw te ñaaree ca baax dong te da tee nga fay njëgg nga jëndewul fukki yépp waaw lu yépp ko nag ba baax na muy aw bil bax di assalimi bi jamihi samani ndal moom maa an yatamassaka bil jamihi benn daal nga téye lépp montre bi dee ci misaal moom ci doon ñetti yàqu ak ñaar yi nga xam ne mu amul defo te fay lépp njëgg aw yarub dafa wala nga delloo lépp montre muy fukki yi ca borom borom dal la njëgge awul bax di salimi bi jamihi samani nag ma laaju laaju wax naa boo tuut dana nett ci jëndkat bu fekkee da ko bëgg loolu la muy jënd waaw maanaam mooy nga delloo juróom ñett yépp te ñaare dong waaye ñaare dong du tee la nga fayoon ci fukk yépp nga jay fay waaw li mënta amati léegi daal moom di nga xamee li ëpp yàqul yàlla li mënta amati mooy nga delloo ya am defo téye ya baax te delloo la ci njëgg lu tol noonu daal ma mënta amati moom léegi li ñu jëkkoon wax daal moom delloo ya am defo waaw téye yi nga xam ne moo baax te léegi ya am defo ñu delloo lu tol noonu ci njëgg loolu moom balaa mën a am waaw day fekk la ci yàqu ba ñu mat genn wàll ba ñëpp genn wàll bu ko seet genn wàll rek moom li ñu wax léegi mu mën a am aw ahada mus dawu jëy ni wala kenn ci yaar yu toll yaar yu peeroo bu fekkee dañ laa jaay yaar yoo xam ne dañoo peeroo ni ki benn peer dàll xam ne yaari dàll yi mu ñoo tàggoo wala ñaari bot maanaam benn peer bot yaari rek nga sol ci ñaari tànk wala ñaari lam wala ñaari jaaru ak réewu nopp mu mel noonu nee na bu fekkee ne benn bi am na dafa doo sañ ne faaw da ngay téye benn bi di def ma dalal ko te dalo bu ñeegum waaw bu ñu ci bokki am bu ñu ci bokki juwere mu baax waaw bu ñu ci bokku juwere du baax bu ñu ci bokki juwon mu baax ndax na mo ñu jaay nga ne ko faaw du metti yenn wi ndax am na yenn ci kër ga dalo sa yenn te faaw nga dalo ma ci ñeegi lu tañu xajim ñeegi lolu du baax ci mom ñaari tere ñaari tere moy la yustakhna bi ahadihima an al-akhar haqiqatan ka khuffayn wa na'layn aw hukman kasiwarayn wa qurtayn فليس له رده بحصته والتمسك بسليم الا برداهما من بين بوكي غرام نك من بوكي نغي نيار نك كون دالي باخ ان امكان ان يشتري فرده اخرى يتم بها الانتفاع كون فلا يلزم اباحه المال سبا اولو سي سانك دو كي نغي تي وين ني امنا يون سي كيرغا خامي نون كو ديف مون سي بوكي جوري مو باخ اي امن ولا مي يايو ولا داها دوم انا بو فكي ني ني لا بولي وون جاي داي ندير دوم لو واخ ني كين ورين تي تاخلي سي جاي manam day doom bu ngeen day bay len di jaayando waye takale len te doom ja saxul ay bañ do doom yo rab doom saxat yenen lolou lañ ko ayo kon neena so doom jaay day doom kenn ko am sik waaw legi mo dire jënd day tey yar yep rek dire xaj xaj yar yep waye tey ko amul sik dalo ko am sik te dalo ko tonu nit jëg mën tam ci yo ya takale bañ ayo won ko day dugg liñu waxon legi nak ne atti bi mu wax moy bu fekke lolou day nu limu da ñu leral bu de leen limu wut dañu war mu nekk bu xawam li ñuy xeyma waye bu de misliyu li ñuy pesse baal tuba wa ñu dañu ko wax tam nekk lu rañiko al moyen waye bu fekkone tay lu melne salam rek am ñu koy wutlo waxna wara mel rek waye nekku ñu rañal patay momi dañu ko leral wala yu jottu dagal nak tattaw suku japp bi aqal la ci la gëna neew bi aqal la ci lu gëna neew ustuhiqa lu yeef na ak sëri ko gën jaabare manam sa yo xamne jaay lañ la dara kenn ñu wax ni moom ma lepp waye li dama ko won ñu xol loolé ñu wax ni moko ci mom ñu la ci ëpp mu la ci amal solo ta duñ ko tapé ci yoon nit ñu yoon neen wax na dëkk waaw ni la jaay lo xamne dal woon jëñ nga ko ba dal waye daan ko ñu tak ci wax ni ñu mu maam lepp waye li mu mako ci mom dañ ko tapé ci yoon ñu wax dëkk te lolé mu ne moko ci mom nit mo la ci amal solo mo kon suba wa faaw jaay mu dé suba wa faaw jaay mu dé tabiku mo mu dem jaay day jël la dess la nga xam won né nako seen nga ko jaay ndax dañu yaako ci sax lolé té yow bi dalal sa lepp ñu rek waye do mëna té la dess jox jaay kat bi lu tollok lolé dé mu dalé ci jox bi sang nak dal ñu ko entaal dem nek na dir xamane ñaari doon wasil hatul ak men marsandis tu sa wi mën dana yamonté ak hasharat fuk mu nek nak bi sawbin di ñeguk am blan fastu hi qatta yef asil hatul marsandis ma wa fata taraw taw malan ma fala ko ñal nako xeyma to sawbi xeyma malan ma bi kamalihi ci matam ñu rekone nga jox nit ñaari doon ak men mantar muy ñek mo mu jox la ben ci ci rek ben ci sel lay jaay mom moy limi jaay jeug ni ko fene yow mo don ñaari dërëm ak montant wa ñu waxe moy ki lay jaay mom ak ci sedong lay jox wa yow ñu gën koy fay day don ñaari dërëm ak marchandise ci montant mo wax montant dërëm ñu ko yofar yoy mën nga ne kon montant mom fukki dërëm moy xey maam xamni kon ku doole montant bi ak ñaari dërëm yi day mëne kon legi da yaang koy jox fukki dërëm ak ñaar mu lay joxu tisi non lay mu ndax ne lam ñaari dërëm la aku mantar te mantar bi ci dara ñu faari dama wax dara ñu faari ngir mu neexam misal li nga xam dara bi da neew bo jëgé mantar day neew ci yow ci fukk rew ana bu fekké ni mantar bi war na jar fukk dara ci dara ko ñaat dara ni mo mëna jox ci da mel ni kon ñu gi ngi koy fay fukk dara la ñaar rek ci gatal mo ngi joxe ci tisi kon neena sa yo xamni mantar bobu amna ko wax amna ko ci takni mako mom ñu dem ba ci yoon ñu atté ko koku mom ko rek ñu waxal legui dik na moy li ñu defal bu ñëk fukki dem la wona ñaar fukki dem so lay tekki ah ndax ki lañ jaay ak ci ci waron nga doon fay ñaari dërëm ak montor montor bu ñu wax ni dañ ko xeyma fukki dërëm ci doomi foor kon nak bu kenn waxé ni maamu montor bu ñu top ko ci yoon mu woon ko rek fukki ñaar yu waron def ñëk fukki dem kon yéne ñu ci ëpp kon la ci ëpp legui dem ah ko ko ñëna ñu lay waxal rek ñaar mi lay tabiku legui bu fekké ni tissé bi demagut waaw bu fekkee ni léegi tisi baa nga fi deful nenn waaw kon borom day téyé ci seen borom jëgi jotté mo dara téy ñaaderam ndax da na mëna joxé ñaaderam ak ab montor mu ñëk te montor amna ko xni ci yoon moko ñu doon jox ko waaw té légui ci seen dañu fenn kon ci doon jaay day jël ak ci seen rek légui yow nga xamné yaa yaram ak montor ñaaderam montor ba ka ko mo yobbu ko ci yoon nga def ci ñaaderam waye li wax ni nak moy wafaat ak fawbu waaw li wax ni da la jox ci seen ba ci seen nga sakko ko doxé ci ci seen doxon na la ko da nga joxon ko legi ñaaderam ñu montor bi waye gis ñu montor bi ñaan ñew na ñu wax ba jëlé ko ci loxo mom la jaayam ci sé wi ba ñu fet ci sé yow nga maye ko ba genn sé loxo dal mu ko ko joxati nga faata sawu mu ne kon dara lu lu may ñu sét lay xayma ci sé rek nga fay ko wa fa la bu qimatu sawdi bi kamalihi ko ma dañu sét xayma ci sé wala lay ko mo ngor way ndax jëlé ci sé bi nekatu fi te ñay mi lay tebiko motax ne wara du dirham yi ak delo ñaaderam ñu da nga joxon nga fa ñaaderam yi montre ba lañ nango ci mom kon legui gana gana ñu ci jël ci tité bi fekk tissé da nekkatu ci yow boko fayé xayma tissé bi rek mom dalal la ñaaderam ñu da fekk ñu wax ko ñaaderam ñu motax montre ba to montre ba koko wax ci yow ñu ko motax mu dal ci fa la waxe ma saw di kama ñi nga ci dal li wara du dirham yi ak delo ñaaderam ñu wax bi dara da nga fa wara du hadil mushtariyin xaccu kenn ci ñaar ñi jënd xaccu kenn ci ñaar ñi jënd manam ñu ñaar bu ngeen dikoon di jënd lenn waaw ñu ñaar jënd yeena limu waaw ma ci indi jaay kenn dong la ki jaay wu kenn ke waaye yaa kenn yeena ni ñu jënd dara dama la ñu ngeen jënd ci koko bu ngeen ci fekke sik yow mën nga xacc te kenn ki da nga bañ xacc waaw dama ko ne legi man sawal da koy xacc joxanna limu fa ci ñëk sama waji mom xaccu ni yow nga bokk ak mom waaw dama yow ak modou jaay bi rek yeen bokk jënd ak rajo ba leneen ci benn jaaykat mu kenn la boy dewe ngeen fekk ci sik mën nga ñëw ne jaaykat bi man da yow ngi xacc sawal dox ma sawal ci jëgg xamni bo xacce ci mu xaccu mu lay wéré de bokk jaaykat bi lool mu gën walu jaaykat bi mom lool mo ne ma mëna wa hala ahadul ba'ihin ak kenn ci ñaar jaay kat waaw li mu jox ni mom moy ci jëndu kenn ke waye ñu jaay ñoo li né nga waxon mom ñu jëndu ñoo li waye kay jaay kenn ke té nak mom manam ñu jaay ñoo li mu ñu jëndu kenn da wax ni mel yo dong bo jëndu len waye ñak ñako ba diko jaay ñaar lañ ci misal ñaay da ñaar lañ la jaay abada rek ci misal yow jël yow ngay kenn bo ci gisee sik neena bu la nexé ni kenn ki wala may xati yow wala may xati yow nga mel ni kuma delo genn walu jëg ci ngi mu xati mak mom ma mel ni ku dokko mom lool nga mel ni ku dokko mom jëm ji ya ay mëna nek mu la jaay mom dañu mat ñaar waye yow ñu jënd yow kenn nga bo ci gisee sik nak kon neena mën nga xati kenn ki dañu xati kenn ki ni kenn ki yow salal da nga delo jëg ci fayal yow nga jënd may xati yow ci rek mom xati mak mom da legi mom ngeen walu gi mom ngeen walu gi wa qawl wa hajja lil baahi ñal na aji jaay ja fi hay bi ci amuk sik ak ci doon gi wala gi doon ja nana nak manam sa yo xamni jënd ko bi jënd na dara gana bu sik so xamni day laq fenca sik so xamni bu ñu ko do xam fenca melne muy ab jaam ndeke day njaalo ba muy ab jaam ndeke day daw ba ndeke day sàcc nga yow yëpp ñu sikk ñu laq leen waaw sikk yooyu moom sikk yi nanu nee na faaw waxi jaaykat bi lañu nangu ki jaay moom bu nee man de xawma ko woon ci moom kii jënd ba ko wax ne ko na nga ko nëbb waaye xamal nga ko xam nga ci moom nuy yi daan ko def su boobaa dañu topp waxi jaaykat bi ñu jàpp ne wax na dëgg ñu daw ko def bu ndikkee ba fi bi jënd kër bi rek la ko tàmbali waaye daw ko def moom kon moo tax waxi jaaykat moom la ñuy dégg ci bu ne sikk amu ci woon wala mu ne sikk si da cee yees waaye jaayaale wala ko ci waaw loolu lépp moom moom lañ ci teg si illaa bi shahaadati haadati dara ci seeres aada ñuy musar yu ñel aji jënd ja maanaam lu may nag dañoo gis ne loola ku topp aada maanaam ku seet lañ yàgg fekkee jënd ko bi wax dëgg mel ne jënd ko bi da ne ko sikk sii da ma ko cee jaayaale jaay ko ne ko sikk sii ñu ko jaay ne ko ci ñu seet ci aada nag ku xol sik si ñu déwé mom yag na ci mom mom diko wajjé ndé légui mënu ci soso ba déwé ni mom naka jek ku xol ci aada xamni mom da nekkal ci mom naka jek ah ko néna nak ndolam aada séral na jëndukat bi ah ko su baba jëndukat bi mom lañu jox dëgg wa illa bi shahadati hadati lil mustari kon fa qawlu lil mustari bila yaminin ndolam aada dogu na ci né jëndukat bi wax na dëgg li mom lu ci nekkon la waye bu ko jaay légui mënu ci am dogu nañ ci ñu xam waxal lool ñu fekk ci jëndukat bi wa halafa wa man ka nga xamni lan waqta mané futa dogu bi ci tax yu ci dëgg la néna bu fekké né jaay kat bi la ba jëndukat bi ko ci xamné ñi xam mo ngi andal dogu ci ni wax dëgg la rek dañ koy atté ya wax dëgg waye bu fekké né légui ñi xam dañ né ah ñu gëna fogg day moy nangam wa kon ko ké ñu andal wax né ba xam lañu gëna fogg ni moom waye mënuñ ca dogu kon koko day waat doole ci dëgërale ko foggoo ñu fokk sa yo xam ne ñu xam ci aada dogu nañ ci nangam tok ñu jox koko dëgg mu wax jaay kat bu mu wax jënd kat ba waaw ñu ko fekke day sikk su feñ ci li ñuy jaay jaay kat bu wax ko ne ko bu ñu yëf yow la ko dal waye man jaayale wala ko jënd kat bu ne ko dang ma ko jaayale su fekke ñu xam ci aada seet ne ne ni bu ko jaayal la wara mëna doon kon ñu fekk ci jënd kat bi ya tay ko ca jaayale su fekkee ñu xam day ne ci aada li daal moom du lu ci yàgg mu jaayale xam naa ne da cee xew gannaaw ba tay ñu fekk si jënd kat bi xam ne kon ñu fekk si jaaykat bi nga xam ne kon jaaykat bi kenn ko xam ne ko fayal dara ci si kiroos xam ne jàpp ne kon da ko dal gannaaw du ko jaaye waaw lii mu ne nag waxalafa mën lan waxu tax bi si dëkk yi nag mooy ñi xam ci wàllu aada bëggu nañ kenn dañu wax daal ñun liñ gën a foog te jorta ko ba su xeccee bu màcc daal mooy nangam waaw ka féeti foofu nag kon moo war a waat boole ca waaw bu fekkee dëgg wuñ ci ne si su yàgg la ci moom waaye liñ gën a foog mooy su yàgg la ci moom su baa ne kon jënd kat bëgg xàcc mooy dugaam dëgg kon na waat su fekkee dañ ne nu ne dëgg wuñ ci waaye liñ gën a jàpp daal moom mooy da cee yees gannaa du ko waaj jëndee la ci xew kon jaakat bi mooy dugaam dëgg kon su baa moom na waat boole ci loolu mooy waxala fa man lan yoqu tax di si dëkk yi ma bu xale faraa bi dana ne man lan yoqu tax di si dëkk yi min baayihim aw mustarim waaw fa in zannat daa jublu fa in zannat ahlul maarifat wala fa in zannat al aadatu xidamahoo yàggub ayub ji kon xalafa al mustari wa in zannat xuduusahoo aw chakkat kon xalafa al baayihum wa mafhumuhoo nag mooy annaha in qataxat bi xidamihi fal li mustari bi laa yamine wa bi xuduusihi fa li baayihi bi laa yamine wa maxnaa shahaadat al aada shahaadatu ahliha mustadilina biha ne boo déggee ñaa seeras aada xam ne aada ci bopp mënta seera waaye dañ ne maanaam nit ñi nga xam ne ñoo fekke woon dem fekke tey ñoo sukkandikoo ci lañ daa gis ba tax ñu wax lañ wax loolu mooy seeras aada man na wa aw laa shahaadatuhum bil muhaayana wa haaza nag fi ay bin yaxfa ne lii lépp nag bu fàttali ci sikk su làqu lañ ko wax sikk soo xam neexu taxam lu may ñu wax ko mel ni daw wala sàcc ñu mel noonu ci lañ ko wax wa amma dzaahiru allasi laa yaxfa xalaa man qallaba almabiha kal iqhaadi wa tamsil haynayni falaa yantahu al mustariya shahaadatu al aada maanaam lu mel ne lafañ wala bëgg ni patos dakiy jënd boole ci na jëndal bi woon xoolal naa bu baax laatu may jënd lu mel noonu nee na ak jënd ci woon mënta waxe ba am dëgg bu ko aada seeree loon tam ña fekk aada ñu noonu mën naa wax dëgg tax ñu fekk si ko dañu topp seeres aada rek mooy waxal ne ma waxoon ne waxaa saa fi ay bi ñax fa mu tax fii moom wala xataat li xam li ñuy xalaa xëy ni xëy na chiraay yi war a daaw bi ne kam sikk si moom su fës la si yow ma gis la te moom nee na seetal naa ko ñu ne ko ndax gisoo ko mu ne man da ca nekkutam dañu jàpp ne kon léegi dafoo gisoon naqaroo ko gannaaw nag mu rëcc rek bëgg ci génn waaye kenn léegi ay waxam waxu bi nga nangoo fi ne li taxal sëriñ ngir gàntal ga xëyru xudóol ñudul way maandu wa in mushrikin ak doonte ay yéefar lañu nee na lu mel nii nga xam ne moom dañ ciy wax rek ndax sikk si su yàgg la wala su yëggul la duñ gannaaw duñ ko jëndee la ci xew lu mel noonu moom nee na wala sikk am na wala amut seere daa nañ ci dogu ci faaw koy seere daa war a mbaandu waaye nee na lii moom danañ ñu mën a sax sàtt ñu sàtt ci seere sax bu ci amutum di tey ñu mën koo nangu donte ñooñu di ajuli sax ndax dañoo seere ci aada rek moom seere dañu nangu lay wax waaw ndax leen lu mel noonu am ci seere yi mbaandu day jafe ci bobu wal kon na ndegam lol la donte ñoo maam yu donte ay yofu lañu sax tay ñango ci seen wax wala mi no ngi ñu jaay kat bi nak bu bëgge waat ne bu ko jaay amatuñ sekk nda sik sik ma ngi waat ne dana bu ko jaay la ko dal wa lu ci won dal wala mi no ngi yëp moy bi atuho te atuho jaay na ko ci nga xam day gatt lool fuñu do daal ko wax ni bi atuho wa ma huwa bihi lool moy wax naan ci isra bi waxe ngir jotli ko day waat ne jaay na ko te ba nga ko jaay bobu sik sik neeku ci waaw wax ni moy bi atuho wa ma huwa bihi ay laysa bihi al haydu allati ibdaha al mushtari qidama waaw ana ba nga ko jaay bobu sik sik wax ni ci la ko jaayale bobu amu ci mom lu dal woon ne wa fi bi tawfiyati dana ci yok bu dee borom lu jeppale bu dee njaay muy wara jeppale da cay doli ne wa aqbadtuhu te ma ngatal ko ko way te ma jox ko ba mu ngat ko wa ma huwa te deet moom sikk si ni muy woote di mu cay nekk maanaam da am yoo xam ne da am xaqu tawfiya maanaam loo xam ne boo ko jaaye ba àggal dana caa war a doli maanaam bu yenn xaali bu jufoo danga ko war a natt jox ko mbaa nga war ko peese jox ko mbaa nga war ko wañi jox ko ko moom lañu wax jot tawfiya waaw ndax ni nga xamante ko ba jufoo ci làmmiñ des na ba tey léegi nag dañ ko war a peese jox ko ko mbaa nga natt ko jox ko mbaa nga wañi ko jox ko ni nga mis lii la su boobaa nag kon bu dee mooma da ngay waat ne jaay naa ko ko ba jox ko ko ba mu téye ko te fekk booba sikk si ñuy woote neeku ci faw nga boole waale ci wa aqbadtuhu wa ma huwa bihi waaye mooyam rek ci bi atuhu wa ma huwa bihi waaw ndax misra bi wax mooy li anna damaman xaybi alxaadisi bi ci tawfiyati qablaha min baayihi ndax loo xam ne xaqu tawfiya da ca am maanaam muy waxaale ba jowoo danga ko war a yëkkati jëbal ko ko li fekk jëbali koy sotti waaw mooy jamono bu ca si xewee yow mi jaay yàkku gàddu moo tax foofu nga war a waataale ne gannaaw bañ juróo yëkkati naa ko ba jébal ko ko te lii ñuy wax ni amu ci lool moo tax ndax li fekk nga koy jébal yooyu jamono yàpp gàddu yow mi jaay léegi nag battan ci ndob fi daahiri bu dee sikk si aji feeñ maanaam nañuy jàmmarloo moom jaaykat bi jënd kat bi bu fekkee day sikk soo xam fës na